Magyarim. Na! Ugyan menjetek már itt. Ugyan, már olyan nehéz vagy. Még a fekete ráugrik, Hanyi? Mecsen. Pirocs. Halt rá a vödröt. A vödör, amivel egyszerűen a pár. Nem hiszem, más kakkutyájává állt a nyata. Kezd ganizom, Natikó. De már most üröttem meg, túl hamar. Piszkos eszed megint csak. Ma után. Már hol a kedvesz.